Steve Drop i Elizabeth Fraser z grupy Cocteau Twins, ale tu nie z rodzimym zespołem, tylko z grupą Massive Attack. Na pewno widzieli Państwo niesamowity teledysk, który towarzyszył tej piosence. No po prostu ludzki zarodek tam w środku u mamusi w brzuchu. Proszę Państwa, Radio Teheran to pora tej audycji, ale prowadzi ją dziś Piotr Kordaszewski i obiecałem Państwu klimaty około Bartkowo-Gilowo-podobne i obietnicę za moment spełnię. W tym celu sięgnę za moment po nagrania grupy The Beatles. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. See, Na pewno znają Państwo tę historię. Bitarsi spotykają Maharishiego Mahesha Yogę. Zaczyna się ich wielka miłość do Indii, medytacje u źródła. No i wielka miłość do instrumentów z Indii wywodzących się. Zwłaszcza George Harrison dostał hopla na tym punkcie. Zresztą wszyscy panowie stali się nagle innymi ludźmi, innymi muzykami, narodzili się po prostu na nowo. Za moment George Harrison, ale wcześniej jeszcze SMS-y, bo napływają pod 71335 i dzięki nim wiem, że noc pachnie ironią bez snu, ale kojąco bezpieczna. Dzięki dźwiękom dobywającym się z radioodbiornika jest Magdalena. Dziękuję. 71335. Kolejny SMS. No i jak tu spać? To od Beaty z Katowic. To chyba pierwsza audycja w moim życiu, w trakcie której głównie panie słuchają, albo przynajmniej głównie panie kontaktują się SMS-owo, wysyłając pod 71335 SMS-y. Bardzo to miłe, dziękuję. Ale są też również panowie. Muzyka jest dziś dobrze dobrana i umila mi czas na nocnej zmianie. Moja dusza jest mocno rockowa i gitarowa, tak jak moja, zgadza się. Pamiętam, jak wpadła mi w ręce przypadkowo płyta Dead Can Dance, a od tej grupy rozpoczynaliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, a wraz z tą płytą Blackmore's Night. A jeśli był Dead Can Dance, to może znajdzie się na antenie Blackmore's Night, a może coś gitarowego typu Sisters of Mercy. Pozdrawia Dracula z Sandomierza. Proszę Państwa, to zróbmy tak, gdyż mówiłem, że zmiany mogą być. Za moment George Harrison, a później Sisters of Mercy, ale od głównego nurtu naszych muzycznych rozważań nie odbiegniemy, bo będzie to wspólne granie z Sisters of Mercy z Ofrą Hazą. Tak więc wszystko się zgadza. Posłuchajmy. Watches the moon. My Guardian Angel Walks Away, śpiewał Andrew Eldritch z The Sisters of Mercy. No i jakże wieszcze okazały się te słowa, Sisters of Mercy, tu wsparte przez piękny głos, przez głos wokalistki z Izraela, Ofry Hazy, który to głos umilkł, gdy Ofra Haza miała zaledwie 42 lata. Zmarła na skutek powikłań związanych z zarażeniem się wirusem HIV. Proszę Państwa, wracamy do Indii. Niemal wszystkie stacje radiowe prezentują ten utwór, ale niestety w wersji zremiksowanej przez Fatboy Slima, w tej takiej dyskotekowej wersji do tańczenia i do zabawy. Oryginał przecież, przyznają to Państwo, znacznie ciekawsze. Słuchamy grupę Corner Shop. Powiedziałem, że wracamy do Indii. Właściwie powinienem powiedzieć, że wracamy do Wielkiej Brytanii, gdyż Corner Shop to grupa brytyjska, ale jej lider Tanjir Singh, no, jego korzenie z Indii się wywodzą, tak więc nie skłamałem. Mam przed sobą płytę When I Was Born for the Seventh Time, kiedy urodziłem się po raz siódmy, i z niej jeszcze jedno, no tym razem jeszcze bardziej korzenne nagranie. Słuchamy grupy Corner Shop. ਜਲੰਧਰ ਹੱਸਦਾ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਮਿਠਾਈ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਐਨੀ ਤਰਵਰ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਛਾਲ ਮਾਰ Coca-Cola, le clante We Are In Your Corner, a wcześniej Brimful of Asha. Zespół Corner Shop nagrania pochodził z płyty When I Was Born for the Seventh Time, kiedy narodziłem się po raz siódmy. Nagrania te sprzed 17 lat, proszę Państwa. A uwaga! Cudze chwalicie, a swojego nie znacie. A właśnie, że nie, bo znamy, bo u nas też są artyści, którzy świetnie odwzorowują zapach patchouli oraz świetnie radzą sobie z brzmieniami, jakie wydają z siebie sitar czy też tabla. Proszę Państwa, Masala Sound System. Ouais, je te parle maintenant. Masala Sound System avec Frenchman. C'est sérieux, tu vois. Un son. Il était une fois un son Masala. Frenchman a pas sorti, ils ont pu voler. Descends vers nouveau style d'un seul indica. Avec Masala, on fait un d'un seul madame. Un seul soleil, un seul planète. À mon avis, y'a quelque chose qui n'est pas net. Prends-toi un main avant que tu le regrettes. Si tu ne connais pas le bon match, je te donne la recette. Mais y a un peu de ton cœur et un peu de ta foi. Et tu verras que la paix se trouve en toi. Va chercher Dieu et tu trouveras Jawan. Moi j'y crois, well, moi j'y crois. Jugni ja badi Kolkata utthe koi roti pakke nale khave nale hasse o dil mere aa jugni dil mere aa jugni kehndi aa teri naam alada teri naam alada lendi aa dil mere aa jugni kehndi aa teri naam alada lendi aa Proszę Państwa, Masala Sound System to między innymi, uwaga, dziennikarze Polskiego Radia. Mam tu na myśli między innymi Dużego P, zwanego także Dużusiem, albo występującego pod szyldem Siła i Spokój, DJ-a Spoksa i innych muzyków, znanych chociażby z kapeli ze wsi Warszawa, muzyków, których miałem okazję spotkać i z którymi miałem okazję współpracować za czasów Radia Bis, obecnie programem czwartym zwanego. Tak więc to Masala Sound System. Za chwilę w jeszcze jednym nagraniu, ale wcześniej proszę zapamiętać ten głos, który tam się pojawiał. To głos urodzonego w Afryce pół Polaka, pół Francuza, Frenchmana, znanego głównie z utworów dancehallowych, z utworów związanych z Jamajką i takich utworów za moment też będziemy słuchać, ale wcześniej jeszcze jedno nagranie w wykonaniu Masala Sound System. Proszę Państwa, trasa Bombaj, Islamabad, Warszawa. Masala Sound System. Mumbai, Islamabad, Warszawa. Słuchaliśmy formacji Masala Sound System i mówiłem, by Państwo zapamiętali głos pojawiający się tam właśnie w tych nagraniach. Głos należący do Frenchmana, gdyż usłyszymy ten głos także w wydaniu jamańskim, w wydaniu dancehallowym. I zaraz właśnie taki utwór usłyszymy. Dodam jeszcze, że obok Frenchmana wokalnie w piosence, która za moment, Marika, być może znana Państwu z telewizji, z jednej z dużych stacji telewizyjnych prezentujących takie programy dla wokalistów i muzyków, ale ponieważ wszystkie te programy i te stacje telewizyjne jakoś mięszają mi się, to no nie wiem, nie wiem, która to stacja, jak dokładnie nazywa się ten program. Dla mnie one wszystkie bardzo, bardzo do siebie podobne. Tak więc Marika, Frenchman i formacja, która za moment w trzech krótkich słowach sama się przedstawi. Medium Trinity sound system. Watch the sound, 'cause this sound is a Medium Trinity, Trinity, Trinity, Trinity. We no matter about celebrity, celebrity, celebrity. Another sound boy go down on a bad company. Marika and Frenchman in a good company. That's Medium Trinity, Trinity, Trinity, Trinity. We no matter about celebrity, celebrity, celebrity. Another sound boy go down on a bad company. Marika and Frenchman in a good company. Me sing, bust on my attack, bust on my attack. Look out for them, they ban us, go pass.

Babilonu, zatrzymaj go jak możesz. Wierzy w sobie całe zło, więc walcz i powstrzymaj go. Jedzie pociąg z Babilonu, zatrzymaj go jak możesz. Jeśli nie chcesz doznać znowu, zatrzymaj go jak możesz. Jedzie pociąg z Babilonu, zatrzymaj go jak możesz. Wierzy w sobie całe zło, więc walcz i powstrzymaj go. Stop that Babylon chain, cause it wash up them brain. Rasta ever see the sun after the rain. Stop that Babylon chain, cause it wash up them brain. Rasta never have no bad brain. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Tous ces combats et ces guerres me donnent mal à la tête. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Voulez-vous détruire une nature qui est parfaite? Idzie pociąg z Babilonu, zatrzymaj go jak możesz. Jeśli nie chcesz doznać zgonu, zatrzymaj go jak możesz. Idzie pociąg z Babilonu, zatrzymaj go jak możesz. Wiezie w sobie całe zło, więc walcz i powstrzymaj go. Jedzie pociąg z Babilonu, zatrzymaj go jak możesz. Jeśli nie chcesz doznać zgonu, zatrzymaj go jak możesz. Jedzie pociąg z Babilonu, zatrzymaj go jak możesz. Wiezie w sobie całe zło, więc walcz i powstrzymaj go. Idzie pociąg z Babilonu, zatrzymaj go jak możesz. Jeśli nie chcesz doznać zgonu, zatrzymaj go jak możesz. Jedzie pociąg z Babilonu, zatrzymaj go jak możesz. Wiezie w sobie całe zło, więc walcz i powstrzymaj go. Jedzie pociąg z Babilonu, zatrzymaj go jak możesz. Jeśli nie chcesz doznać zgonu, zatrzymaj go jak możesz. Jedzie pociąg z Babilonu, zatrzymaj go jak możesz. Wiezie w sobie całe zło, więc walcz i powstrzymaj go. Proszę Państwa, ja rockowa, rock'n'rollowa, z pazurem, jakoś tak to miało być, dusza, wykonam za moment niesamowitą woltę, dlatego że sięgnę po piosenkę wykonywaną przez Sokoła z WWO, czyli po hip-hop, ale proszę nie przecierać ze zdumienia oczu, po prostu wpadła w moje ręce niesamowita płyta i myślę, że warto właśnie takimi nagraniami zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Otóż wznowienie płyty Poeci. A poeci to różni wykonawcy związani na co dzień z muzyką hip-hopową w tekstach poetów, w pięknych tekstach wspaniałych poetów polskich. My usłyszymy, tak jak powiedziałem, Sokoła, niech nikt na grobem mi nie płacze, tekst Stanisława Wyspiańskiego. Wrzeszczą czyje, niech deszcz na pogrzeb mój zapłacze i wicher niech zawyje. Niech kto chce grudę ziemi ciśnie, aż koniec mnie przywali. Nad kurchem słońce niechaj błyśnie i zeschłą glinę pali. A kiedyś może, kiedyś jeszcze, gdy mi się sprzykrzy leżeć, rozburzę dom ten, gdzie się mieszczę i w słońce pocznę bierzeć. Życie takim lotem, że postać mam już jasną, to zawołajcie mnie z powrotem, tą mową moją własną, bym ją posłyszał tam do góry, gdy gwiazdą będę mijał. Podejmę może po raz wtóry ten trud, co mnie zabijał. Na pewno to Państwo wiedzą, że rzadko sięgam po nagrania z kręgów hip-hopowych i po brzmienia klubowe, no ale w tym przypadku było warto, jeśli chodzi o brzmienia hip-hopowe, to odsyłam raczej do audycji Hilka Wrony albo do audycji nowego chłopaka w naszej załodze, czyli Jakuba Muflona Różyło, który w co drugą sobotę spotyka się z Państwem i w tę najbliższą również zaprezentuje Państwu swoje tony z betonu. Ale trafiła do mych rąk płyta Poeci, tak jak mówiłem, wykonana

Tajnie muszę przedstawiać, bo już wszystko wiadomo. Jeszcze jedno nagranie z płyty Poeci. Proszę Państwa, dziękuję za udział, dziękuję za wspólnie spędzone 2 godziny. Grażynie Oczkowskiej dziękuję za przepiękną realizację. A do usłyszenia jeszcze raz Poeci, tym razem Nowika, a także koleżanka dziennikarka w programie 4 Polskiego Radia od kilku tygodni występująca w niedzielę. Pociecho moja te książeczko, czyli Stanisław Wyspiański, i na do usłyszenia Nowika. Skrada się stradziecko nad łąkę, rzeczkę, nad mój strumień. W duszącej mgle nieporozumień zapada noc. Noc okrutna. W duszącej mgle nieporozumień zapada noc, noc okrutna. Pociecho moja straszna nocy, nad wielką siedzę, schylą rzeką, wód pędem, chyżem, fale cieką. Wiary potęga rośnie w mocy, nad rzeką, łąką, nad polami. Noc gaśnie w zorzach, w świtach błyska. I słońce wstaje na przestworzach. Słoneczna moc, moc okrutna.